اگر کوئی اپنے پیر صاحب کے بارے میں کہے کہ میری عقیدت ان سے ختم ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں کچھ اسی طرح نقل فرمایا۔ فتاوی رضویہ شریف، مرید کا اتنا ہی کہنا، مرید کا اتنا ہی کہنا کہ میرا اعتقاد آپ سے فسخ ہو گیا یعنی ختم ہو گیا، اس کے فسخ بیعت یعنی مرید کی بیعت ٹوٹنے اور عاق ہو جانے کے لیے بس ہے۔ اس سے یہی، اس عبارت سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مرید کہے کہ میری پیر سے عقیدت ختم ہو گئی تو اس کی بیعت ٹوٹ گئی۔ دیکھیں، پیری مریدی کا نظام چلتا ہی عقیدت میں، عقیدت ہوگی تو فیض بھی ملے گا، عقیدت نہیں ہوگی تو فیض بھی نہیں ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔